الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. دا سورة أنفال لے لسم سفارة دا آیت نمبر 59 یوکنش پیتم. مخی فرون ذکر شو چې د مسلمان او د کافر په منځ کې د جنگ بندۍ وعده وکړې شي، نو بیا تاسو لوز ما ماتوي. خو چې کله هغې خیانت وکړو نو تاسو مورته بیا وینا وکړئ، لس یا شل ورځې مخلت دی تاسو ته تا مهلت دی، بیا ځان تیار کړئ جنگ ته. وزدل تا ذکر کئی چه کافرانو تا خطاب دے و استاسو سخیل لے چه مونگ با وطختو، مونگ با دا اللہ نخلاش شو، اللہ با کمزور ہے کو نانا دا تاسو نشی کولے. ولا یحسبن الذین کفرون، کمان دینا کئی آکسان چه غدی کافران سبقو چی دیو با مخ کی کلیشی، دیو با مخ کی شیم دازاب دلانا، سبقو دیو با وطختی یا بج بشی دازاب دلانا. اللهم لا یعجزون، دیو نشی خلاسی دی دازاب دلانا. اللهم لا یعجزون، پدا سی حال کی چی نبشی آجاز کولے دیو اللہ لرام، یا دا مانا چی دیو نشی خلاسی دلے دا عذاب دا اللہ نا یا نشی کمزور کولے اللہ و اعدو لهم مستطعتم او تیار کئی دا دی دا فارا چی سمرم وسی من قوت دا طاقتنا اغا دریم نمبر قید ذکر کئی چی تیار کئی دا دی دا فارا چی سمروی طاقت ستاسو نبی علیہ السلام فرمائی جاہد المشرکین بی اموالکم وانفسکم وَأَلْسِنَتِكُمْ دَدِي مُشْرِكَانُ سَرَا جِهَادُ وَكَيْ پَقْبَلُ مَالُنُ سَرَا پَقْبَلُ زَانُنُ سَرَا پَقْبَلُ جِبُ سَرَا ابو داود او نیسائی او دارمی دا روایت نقل کرے دے فبل یو روایت کی ورسر راغلی دی اغی کی وئی چی فقلم سرهم جِهَاد وَكَا وَلِكَا اغَقْبَلْ دِينَ حَقَانِيَتْ كَارَكَا فاغی باندی رسالی ولی کام بل یو حدیث دے وی نبی علیہ السلام فرمائی علا ان القوت الرمیم قوت و طاقت ترا و تیار وال اغنق وشتلی ترینن ولا ورکولی ترینن آسل کا نخی ولا جسبالا جنشی جہاد مقراشی او تترینن یه نبی علیہ السلام نزکا فرمائی چی هر لہوا باطل دام بیدا غدوه لہو نا اغا بیدا غدوه لہو دسڑی نام چی او بین القوسین دے مندوهی نخی ولی اسو نزغلی اغا جائز دادوی ما اغا لہوا چی سڑی دخپلی کور والا سرام اغا لو بی کئی اغا تماشی کئی اغا جائز دی زکام چی دغا طاقت محفوظ شی تد بلکار تازڑا زاد شی او کد اغا قوت او طاقت پسڑی بانی سوری نو دا سڑی بل طرف تا بیازڑا نسمیگی نو دی وجنا اغا پل طاقت او قوت اغا ٹول تام کام فخپل کور والا باندی چی بل طرف تازڑ دی آزاد چی زرگی بنی دا دغا طاقت نا خالی نو بل کار تبا دی زڑ خالی بیام سوچ پی کر بدر سر نئیم نو دل تذکوی و اعدو لهم تاسو تیار کئی دا دی دفارا مستطعتم جی سمرم وسی من قوت دا طاقت نا ومن رباط الخيل او دا تڑل شو او دا تڑلو دا اسنو نام یعنی اسنو باندی چلیات کا تا سنو باندی سور لیاد کا دی زمانه کی گاڑے دینو پا گاڑے باندی ڈری وریاد کا پل زانهم تیار کا دغ شانتی مالهم ولگوا جذبات زان کی پیدا کا ٹریننگ وکا سبال جہاد رازین و تب تیاریم لکو بورا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فا ہندوستان کی پیو جماعت کی ناستے دا خلق راغ للدا بیدینا او دائی نیو ددد گریب تاری دا پار راغ لوم چی دو وقت الما پسی خلق را غلی دی دا مندکلا اغی پسی رستا مندی و حلی او دا مخ کیو دم رمت سیحن و دا جماعت چغت سم گرم شوی و دی پاغی کی دا غی نلالو او اغی بیو شرا پریو تل دا گرمی دلاسا چی دو وقت الاغی رستا پرات دی شاس ابراغی او یو یو دلاس ننی سیو سوری تیرا کاغی سیرتے کلاو بیتی لار چاگی پا اوش کی رات لا داتی بیتی لیو دغشانتی دریا پا غاڑی ورز ناستی کتاب گوری کتاب ورسا قده او دا مشرکان دا کفار یا غا پوج و مسلمانان و پا غا پوج و اغرال دا دا گریب تاری دا پارتی دو قتل دریا پتی و دنگل او تاریخ والا ذکر کئی علیمان وی دا اتیا میلا لمبو والا کتاب چوت پلاس کی نیولے ہو ویسی کتاب رانا لنشی دمرا تقنا ٹریننگ والا ہو په ګرم شګو کې به ګرځېدو غنو ته به وردنګل چاویل ولیدا دا چل کې ویلا نه دی ویلې چې ځان تیار کړي سبا له جهاد راځي نو مونږ به تیار یو مونږ ته به تکلیف نه راځي مونږ به ټریننګ یو اسونو به د خلکو ځغلولو خو ده به هغې هغه اسونو به دی نه شو لاندې کولی دومره تېزه منډې وه او دغه شانتي یو ځای ته جنگ د پاره تللي وو نو دلته کشتۍ وې کشتۍ پورې وتلو نور څوکونو دی به یوه یوه کشتۍ به یې پورې باسله او بېرته به په لامبو باندې راتله په سخته یخنۍ په څلو کې او بیا به یې بله کشتۍ پورې باسله نو دا دغه ټریننګ و نو ځان تاسو تیار کوي سبا له جهاد راځي نو ته به تیار یې منډه وخه ټوپک سپا کوه د جهاد دپاره ټریننګ کوه ګاډي ډریوري یادې په دې نیت باندې یادوه چې بهی سبا له جهاد راشي زه به که نور څه نه وي نو هغه مجاهدینو له به خو روټۍ وړمه که نه کور کې هس ساتې په دې نیت باندې جهاد به راځي زه به دا غله بوزم توره دا سپا کوې د جهاد په نیت باندې الله به تاله په هغې مجر درکوي نو دلته ځکه وایي واعدو لهم ما استطعتم تاسو تیار کوي د دې دپاره چې څومره طاقت یې من قوة د قوتنا ومن رباط الخیل او دغه تړلو د آسونو نه ترهبون به عدو الله دغه شاه اسماعیل شهید رحمه الله زمون د مل د آزادولو دپاره ډېر کوششونه کړي وو خو آغا مولیانو په هغه باندې د کفر پتوې ولګولې نو ځکه دلته وایي ترهیبون به عدو الله ویروئ په دې سره دشمنان د الله وعدوکم او دشمنان ستاسو تبا د ځانک لږ سړی جوړې داسې نه چې تبا د باچا لور بنې ګورې لاسونه به ستا مضبوطي په کار روزګار کې به تخه تکړه او برابر یې نو دا ځان ته به ملا وی او هغه به ورو ورو په ناز او په نخرو روانې نه نه د لکانو په شانتې تېز دا چې کفار تا ته ګوري او هغه ستا نه یریږي نو ځکه هغه لکانو متل جوړ کړی دی وایي مار دی د لکانو کار دی الوا دا د ملا دا ملا هغه خپل کار پرېښی دی ملا به مجاهدي هغه به ټریننګ شده یي هغه به ټریننګ کوي هغه به تکڼی نو دې وجنه دلته وایي ترهبون به عدو الله وعدوکم یروئ تاسو په دې سره هغه دشمنان د الله او دشمنان ستاسو وآخرین من دونهم او هغه نور دي اخوا د دینه یا دا مطلب دی چې دلته هغه کفار چې کوم دي اغه خدا موجوده دی او خوا د دینه ور نور کفار مشته یا دا مطلب دی واخرین من دونهم چا نور یا خوا د دینه چا بفریانو کی ا کافران دی اغه تی مراد دی نو دی وجنه ماو تعالی پکار دی چې خپل ځان مضبوط کو اغه علم حاصل کو اغه ټریننګ وکړو پکور کې یو تن لا پکار دی پر دې کې پای دی چې اغه ډېر وریا د کې پدې نه سبا له جهاد راځي او زبا اغه ډېر وریا ما د مجاهدینو وسلې بولما مجاهدینو لا ټریننګ ورکوم دم شانتی علم حاصل کا اغیخو پا دے اغیخو دا سی خبری پا اس بات دا کو پر باندے کئی چی بلکل تب حیران شی خود تب دے با نصرف نخلا سی گے چی مانزہ کی دا پرز دی او دس کی دا پرز دی او پا غسل کی دا پرز دی ننانا علم حاصل کا او کافر اغا مشرک خبیس پا دے باندے مطمئن کا چیزا ما مذهب گره بلکل حق و سچا آغا مذهب ده بلکل حقانیت ده اسلام آغا کارا کام دمرائی لمحا سل کام و آخرین من دونهم آغا نور دی آخوا ددین آمورات دی آغا جناتو کی کافران دی و لا تعلمونهم و تاسوین نفی جنه دی لرام یادا چه غم منافقین پکی هم دی آغا هم کافران دی نبی علیہ السلام تا ولا زمانہ کی اللہ میرا بال وہی رستے ورتا خو دلی اوچی گورے تیل نہ پیجنی مطلب دا چی عالم الغیب گورے واللہ دے نبی علیہ السلام سر دا غیب و علم نشتا دے الله يعلم ما لا في جندي لرا وما تنفقوا من شيء اعجتاز صغر كويدا سشنا في سبيل الله فلرد الله كي وفى إليكم نفرف ربدر كريشتا ستام سمطلب یعنی جہاد کی خپلی پیسی ولگوا دا اللہ پلار کی خپلی روپی ولگوا چی سمر اخلاص دی اللہ بتالا دیوی پزے باندی سلدر کی لکا سور بقر کی منگویلیو مسلو اللذین رستک مسل حبت انبتت سبع سنابل اللہ بدل یو پوس و بند بدل کی تا اخلاص تگورین صدقه کی په اخلاص سره ورکوا الله تعالی هغه د چند کوي الله پاغي کی وره کمې نراولي وفا الیکم هغه پر بدر کړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی یا کمې به نشي کېدی په مالو کې وَإِن جَنَوْهُ لِلسَّلْمِ أَوْ كَدِيمَ إِلْشِي أَغَسُلْهِ تَعْسَلُ رَمْ نَمْبَرْ قَانُونَ لِي كَدَا كُفَارَ وَمُشْرِكَانْ مَا إِلْشِي سُلْهِ تَا دَا قَانُونَ بَعْدَ الْحَرْبِ دَي دَا جَنَّ رُسْتَامْ كَدِيمِ لَعَنْ وَكِي فَجْنَحْ لَهَا نُتَوَرْتَ مِلَعَنْ وَكَا تم ورسر صلح وکا قدیم لان کئی صلحی تا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تم ورسر صلح وکا جنحو جنحا پا مانا دا ملان باندی لکو ورا حدیث کی رضی وان الملائکت لتداو اجنحتا رضل طالب العلم آغا ملائکی اخپلی وزری وڑی دا طالب علم دا پارا چه غروان دے سبق لا آغا تا اخپلی وزری وڑی ناغا سقا مقلان وی طالب سفلو کی میخون مواد دا ملائکو وزری خوگی گینا نا دا مطلب نده مطلب دا دی چی ملائکی ستا سر سر سر روانی دی آغا ملائکی ستا دا حفاظت دا پارا ستا سر روانی دی نو میلان جنحا پا مانا دا میلان کولو بالی کدا کافر صلح تا مایلشی نو فجنح لها نو صلح ور سر وکا تا تا منت کئی ما تا سموایا زبتا لٹیس در کوما نو تا سموایا خدا امر وجوبی نده دا امر استحبابی دیم تا تا وی مالا بنارا کا زبتا لٹیس در کوما سا جنگ مکوا ستا بچو تا تکلیف ندر رسی ستا زنانا وی زد نلوٹ کئی نو تم ورس رسول حوکا آغا پل ٹیس تی اقلام و این جنو لی سلمی او کدیو محل شو سلح تا پجنہ لها نو تم ورس رسول حوکا و توکل علاللہ او توکل فیو اللہ کوا انہو هو السمیع العلیم دغ اللہ اوریدن کے اوفوادیم و این یریدو ای اخدعوکا او کدی ارادک ایچی دوکا وکی تاسرام کدی اراده وکی د ټګی نو ته پرما مکوا ته پروا مکوا فیل حسبک الله استاد فر الله بس دے استاد فر الله کافی دے یری تا سره صلح وکړه بیا د صلح نر استاد صلح باوجود بیا خیانت ګر دے دوکا باز دے نو فیل حسبک الله اللہ صاد فار کافی دے والذی اللہ اغزاد دے ایدک بنصری چی مضبوط کئی تال را بخفل مدد سرا و دل مومنین او پجماد دا مومنان سرام یادا مطلب و دل مومنین حسمهم اللہ دا دی مومنانهم اللہ کافی دے یوم مسند ذکر دے فقرنا بل مسند آغا حضب کانو ضرورت ورته نشته نو د ایماندار اعتماد به هم په یو الله ای لکه سوره آل عمران 173 کې وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل زمون د فار الله کافی دی او ډیر خوله کار ساز دی بل دې کې مو علي صلی الله بکافن عبدا ولی الله د خپل بنده د پاره پرانه دی نو دا بیا ولې د نور چا نه غواړي او الله باندې توکل کوام هو الذي الله غزات ايدك شي مضبوط کړی تا بنصري بخل مدد سرا وبالمؤمنين او فجمع د مؤمنان سرا فمرغت ياد مؤمنان سرا یا دا مانا لاغ ذات دے جتی مضبط کرے پا خفل مدد سرا و بالمومنین او دا مومنان دائی هم مضبط کرے دی پا خفل مدد سرا دا دی مومنان و دا پارا هم اللہ کافی دے بس دی بیا ولا يحسبن الذين كفروا گمان دی نکی آکسان چی غدی کافران سبقو چی دیو باو تختی دا اللہ دا عذابنا انہم لا یعجدون دیو نشاجد کولی اللہ لرام و آئید دولہم تیار قید دی کفارو دا پارم استطاعتم جی سمرم وسی من قوت لقوتنا و من ربات الخیل دا غترلو دا سننام ترهبون به دا تړل شویا سنونا ترهبون به چې وېره وې تاسو په دې سره اذو الله و اذوکم دشمن د الله او تاسو واخرین من دونهم نور دې اخواد دینا دا خود و زمانه کافر دی وېرس ته نور کفار امرالي لا تعلمونهم تین پی جنی دی لرا اللہ یعلمهم اللہ پی جنی دی لرا یا پٹ پٹ کافران پکی دی دخلی مسلمانان او دزڑ کفار دی نبی علیہ السلام تا وی عالم الغیب تنیق ز خبردار ذاتی ما حاضر و ناظر اللہ وی زیما تیم نفی جنی زما محبوبا وما تنفقو من شینا جتا سو خرج گوی دست شینا فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی یوفا الیکم نفرب رب در کلیش تاسو تاوان تم لا تظلمون او حال دادے چی تاسو لبا کمین کی و ان جنہو لسلم کدیو ملانو کو سلحتا فجنالا نتم ملانو کدغ سلحتا و توکل علاللہ فیو اللہ بنی توکل کوا او دقا اللہ وردن کیو پوہ دے وَإِنْ يُرِيدُوا فَجِوِ رَادَكِي أَنْ يَخْدَعُوكَ عَجِدُوكَ وَكِتَا سَرَا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ دِشَكَا اَسْتَادَ فَرَكَ فِدِ اللَّهِ وَالَّذِي أَيَّدَكَ اللَّهَ غَزَادِ دِتِ مَضْبُتْ كَرِتَا لَرَا بِنَسْرِهِ فَقْبَ الْمَدَدْ سَرَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ أَوْ مُؤْمِنَانُ لَمْ سبحان الله والحمد لله رب العالمين